New York Times anunță probleme economice grave în viitorul apropiat pentru România. Povestea din The New York Times începe dintr-un mall din capitală și surprinde o pensionară care își cumpără pe credit o pereche de ghete de piele. Și FCSB a câștigat aseară confruntarea cu Hapoel Berșeva, scor 2-1. Europa FM, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bună dimineața și bine v-am găsit la știri. Reprezentanții Sanitas merg astăzi din nou la discuții și Sănătății și Muncii, Florian Bodog și Olguța Vasilescu. Vor vorbi despre sporurile salariale și tichetele de masă, o întâlnire la care vor fi invitați și medici. Ieri, mii de angajați din sistemul de sănătate au protestat în centrul capitalei, nemulțumiți că executivul anunță salarii mai mari doar pe hârtie. În realitate, veniturile medicilor și asistentelor ar putea scădea. Președintele Sanitas, Leonard Bărăscu, a ieșit de la discuțiile de ieri de la guvern cu promisiuni. Calendarul protestelor continuă pentru că vrem să vedem undeva într-un draft, să vedem pe hârtie ceea ce am discutat astăzi. Ați obținut alte promisiuni pe lângă cele obținute până acum? Pe lângă cele pe care le-am obținut până acum, că se va negocia împreună cu noi distribuirea sumelor din interiorul legii. Pusese același lucru, dar repartiția sumelor nu era aia pe care o dorim noi. Voucherele rămân. Problema era cu salariile. Ele vor rămâne și vor crește așa cum a fost și până acum. Voucherele rămân. Este o mare problemă și o mare cheltuială cu tichetele. Tichetele încercăm tot mâine să găsim soluții, pentru că noi nu dorim ca acestea să se amâne ca banii să meargă către colegii noștri de-abia la anul. Ca răspuns, după protestele de ieri ale angajaților din sănătate, ministrul de finanțe Ionuț Mișa spune că, din punctul său de vedere, creșterea cu 20% a fondului de salarii pentru anul viitor ar fi un semnal suficient venit din partea guvernului. În privința sporurilor aflate în dispută, ministrul rămâne la ideea că acestea ar trebui incluse în salariu. Altfel spus, unele dintre ele ar trebui să dispară. Probabil că toate solicitările nu pot fi acoperite niciodată. Nu mi se pare normal ca o persoană să aibă un anumit salariu și să aibă sporuri până la aproape 300%. Poate mai bine ar fi să includem aceste sporuri în salariu, pentru că aceste sporuri creează foarte multe probleme și foarte multe confuzii. Să iau un spor de 15% pentru că utilizez calculatorul nu mi se pare mie foarte corect. Ionuț Mișa susține că a inclus în proiecția de buget pentru anul viitor varianta unui impozit zero pe venit pentru medici. Decizia finală va aparține însă coaliției PSD-ALDE. Anularea impozitului pe salariile medicilor era prevăzută în proiectul de cod fiscal trecut prin guvern la sfârșitul lunii august. În ultimul moment însă guvernul a renunțat la această idee. Între timp, liderii celor mai mari confederații sindicale susțin că executivul vrea să transfere plata contribuțiilor la sănătate și asigurări sociale de la angajator la angajat, pentru că nu are bani să aplice legea salarizării de la 1 ianuarie. Invitați la interviurile Europa FM, președintele BNS Dumitru Costin și vicepreședintele Cartel Alfa Iulian Mântescu susțin că pentru a aplica legea salarizării bugetarilor, executivul trebuie să facă rost de încă 15 miliarde de lei. Ei au constatat acum că lipsesc niște bani. De exemplu, ca să aplice de la 1 ianuarie, le mai trebuie 15 miliarde de lei. Ca să aplice legea salarizării unice. Neavând, o acopere prin acest transfer. Cum ați ajuns la suma asta? Deci, sunt cifre comunicate de Ministerul Finanțelor, de domnul ministru Mișa, în discuțiile pe care le-am purtat. Deci, acum au 79 de miliarde și au nevoie de 94 și le lipsesc aceste 15 miliarde. Prin acest transfer, se rezolvă problema lipsei pe anvelopa salarială. La rândul său, președintele BNS Dumitru Costin susține că legea salarizării bugetarilor nu poate fi aplicată oricum, întrucât nu există bani pentru toate majorările promise. Noi am atras atenția că dacă nu e nicio minciună în acele cifre, nu va putea să fie aplicată, pentru că nu există resurse financiare, bugetare, pentru acea creștere uriașă și, după cum s-a dovedit, acea faimoasă creștere e, de fapt, o strămutare a contribuțiilor angajatorului în brutul angajatului, rămânând o foarte mică diferență, o foarte mică creștere reală. Deci o minciună care a fost împachetată într-o poleială și vândută ca un produs de foarte bună calitate. Este o mizerie de act normativ. În acest context, președintele Blocului Național Sindical avertizează că la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se discută în această perioadă despre eliminarea de la 1 ianuarie a unor servicii medicale, în prezent gratuite. Având în vedere că nu vor obține venituri mai mari la Fondul Public de Asigurări de Sănătate din urma translatării contribuției, se vor duce cu siguranță în perspectiva lui 1 ianuarie la reducerea numărului de prestații gratuite aflate în pachetul de bază prestații gratuite pe care le fac furnizorii de sănătate, populația României, salariată și nesalariată, care va avea nevoie să beneficieze de anumite servicii de sănătate, va trebui să scoată bani din buzunar. Confederațiile sindicale vor picheta săptămâna viitoare mai multe ministere, după care pregătesc mitinguri de protest. Și polițiștii locali din Târgu Jiu au ieșit în stradă după ce nu le-a mai fost acordată norma de hrană în valoare de 800 de lei. O altă nemulțumire este legată de siguranța agenților în timpul misiunilor. De 7 ani, polițiștii merg la intervenții fără armament și cu spray-uri expirate. La discuție a venit și primarul orașului, care promite demiteri în cazul în care vor fi descoperite nereguli. Transmite din Gorj, Gabriela Mladin. Am găsit aproximativ 30 de angajați ai poliției locale care nu se aflau în timpul programului, s-au adunat în fața sediului instituției pentru a-și exprima nemulțumirile. De 2 luni nu și-au mai încasat norma de hrană. Agenții au purtat banderole albe și mesaje pentru a atrage atenția asupra situației în care se află. De exemplu, salariații care sunt trimiși la intervenție se plâng că sunt nevoiți să facă fața acțiunilor cu un baston și un spray lacrimogen expirat. Nu te poți deplasa o intervenție doar cu un baston și cu un spray. E nevoie poate și de o armă, bine ar fi să nu se folosească. Situația a fost adusă și la cunoștința primarului din Târgu Jiu, în subordinea căreia se află poliția locală. Edilul a precizat că dacă aceste revendicări se confirmă, conducerea poliției locale va fi destituită. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Între timp, The New York Times anunță probleme economice grave pentru România. Țara din Europa cu cea mai rapidă creștere economică se poate îndrepta spre necazuri, este titlul avertisment al unui articol din publicația americană. Autorul punctează apetitul românilor pentru cumpărături în ciuda salariilor mici. Lipsa investițiilor și modificările repetate de legislație în domeniul taxelor, toate acestea slăbesc economia țării, relatează Iulian Ochi. Povestea din The New York Times începe dintr-un mall din capitală și surprinde o pensionară care își cumpără pe credit o pereche de ghete de piele. Cumpărăturile sunt terapie pentru mine, a spus aceasta jurnalistului. Autorul arată că acest tip de comportament poate explica avansul din statistici a economiei românești, avans bazat pe achiziții pe datorie. Acest comportament este susținut de reducerea de taxe și de majorări de venituri din sistemul bugetar, majorări care au dus la tăierea fondurilor de la investiții. Riscul major este că aceste măsuri să îndatoreze țara, explică autorul articolului, care subliniază că în ultimii 20 de ani datoria României s-a dublat. Pentru a completa tabloul pesimist, în material se face referire și la nivelul în scădere al investițiilor străine în România, dar și la ratingurile de țară. Fitch Ratings, compania globală de cercetare, a avertizat că deficitul va depăși 3%, limita maximă admisă în Uniunea Europeană. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul Justiției Tudorel Toader se întâlnește astăzi cu director de închisori și judecători. Se impun clarificări pentru aplicarea unitară a legii recursului compensatoriu, care permite reducerea pedepselor pentru deținuții care stau în condiții improprii. Legea a intrat ieri în vigoare, dar responsabilii încă nu știu cum se calculează cele 6 zile considerate ca executate pentru fiecare 30 petrecute în închisorile supraaglomerate. Sindicaliști din sistemul penitenciar spun că legea este de fapt o grațiere mascată care îi va încuraja pe infractori. Am încercat să verificăm situația în teren. 37 de deținuți au ieșit aseară din penitenciarul de maximă siguranță Iași. Toți au reclamat condițiile din închisori. Eliberări s-au mai făcut la penitenciarele din Slobozia, Focșani și Bârcea Mare. Transmit corespondenții Europa FM, Mădălin Sofronie, Claudia Toader și Mona Lisehin. Cei 11 deținuți au părăsit penitenciarul cu regim închis Slobozia. Aceștia au fost condamnați pentru fapte de trafic de persoane, tentativă la viol, furt calificat sau înșelăciune. În medie, ei mai aveau de executat din pedepsele pe care le-au primit între un an și jumătate și până la aproximativ 3 ani. Reprezentanții închisorii din Slobozia susțin faptul că demersurile privind eliberarea lor au fost efectuate după amiază. Mai mult, ei nu vor beneficia de programe de supraveghere prin intermediul serviciului de probațiune. Primii 3 deținuți care au beneficiat de prevederile legii 169 au fost eliberați din penitenciarul Focșani. Lor li s-au acordat zile libere compensatorii pentru că au stat în condiții improprii la închisoare. În penitenciarul Focșani sunt puțin peste 500 de locuri, dar numărul deținuților depășește 600 de persoane, ceea ce înseamnă că unitatea este aglomerată. Potrivit unor surse, în perioada următoare vor intra în comisia de eliberare condiționată alți circa 100 de deținuți ca urmare a aplicării prevederilor noii legi. Asta înseamnă că la penitenciarul Focșani se va ajunge la o capacitate normală, fără ca închisoarea să mai fie supraaglomerată. Un deținut a fost eliberat, iar alți 105 au intrat în comisia de eliberare de la penitenciarul Bârcea Mare din județul Hunedoara. Acesta nu funcționează la capacitate maximă. Aproximativ 200 de locuri sunt libere. iar 4 dintre cele 6 secții vor fi complet renovate. Contractul de reparații capitale a fost semnat, valoarea lui fiind de peste 6 milioane de lei fără TVA, iar lucrările vor fi gata în 2 ani. Ascultați știrile Europa FM. Reuniți la Bruxelles, liderii europeni și-au exprimat sprijinul față de guvernul spaniol confruntat cu amenințarea secesionistă a Cataluniei. Uniunea Europeană nu dorește să medieze conflictul acutizat în ultimele săptămâni. Madridul și Barcelona au continuat schimbul de replici aprinse. Executivul spaniol se reunește mâine într-o ședință extraordinară pentru a suspenda autonomia catalană. Între timp, Brexitul rămâne un subiect fierbinte. Șefa guvernului de la Londra, Theresa May, vrea ca Marea Britanie și celelalte 27 de state din Uniunea Europeană să coopereze strâns în ceea ce privește securitatea și apărarea. Însă Consiliul European de toamnă negocierile nu au înaintat, o spune președintele Klaus Iohannis, care precizează că România va urmări de aproape discuțiile, mai ales cele referitoare la drepturile cetățenilor europeni din regat. Evaluarea rezultatelor negocierii pe Brexit, unde deocamdată cel puțin vești încurajatoare nu avem în concret, deci nu cred că la această întâlnire vom fi în situația să spunem că putem să intrăm în faza a doua, însă ceea ce ne interesează pe noi foarte mult, drepturile cetățenilor europeni în Marea Britanie, deși a românilor care trăiesc acolo, sunt o temă care se pare că este destul de bine cu deschidere tratată din ambele părți. Președintele Klaus Iohannis, știrile Europa FM au ajuns la final. Vă amintesc, astăzi soare și maxime termice între 20 și 28 de grade, cu 25-26 în capitală. Începe weekendul, așa că vă spun că și mâine valorile termice rămân ridicate, mai ales în sudul țării. Meteorologii de la ANM anunță o maximă de 27 de grade în Oltenia, 25 în Muntenia și Banat, 24 în Moldova și 23 de grade în Dobrogea și Transilvania. Maximum 21 de grade se vor înregistra în Crișana și Maramureș. În București mâine va fi soare și până la 23 de grade Celsius în termometre. Duminică vin ploile în Muntenia, Dobrogea și Moldova, iar vremea se va răcori în toată țara. Maximele termice vor fi de la 17 grade în depresiuni până la 27 în sud-vestul Olteniei, cu 24 de grade în capitală. George, înapoi la tine. Mulțumim, Manuela Nicolescu, pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! FCSB a câștigat cu 2-1 în deplasare la Hapoel Beersheva și defilează în grupa G a Europa League. Introdus în minutul 69, Ognoere a deschis imediat scorul după acțiunea lui Teixeira, iar 6 minute mai târziu a făcut 2-0 dintr-o centrare excelentă oferită de Budescu. În absența lui Alibek, Tănase a fost trimis de Nicolae Dică în primul 11 pe post de atacant. Israelienii au marcat în minutul 87 și au avut un gol anulat în prima repriză. De menționat și că Romario Benzar a suferit o leziune musculară și ar putea lipsi aproximativ o lună. FCSB are maximum de puncte 9, în timp ce adversarele din grupă au câte 3 puncte, după ce aseară Lugano a învins-o cu 3-2 pe Victoria Pâljen, meci în care cele 5 goluri s-au marcat în ultimele 30 de minute. Roșialbaștrii vor juca următorul meci continental tot cu Hapoel Beersheva, dar pe teren propriu la 2 noiembrie. Cosmin Moții a marcat pentru Ludogoreț Razgrad în victoria 2-0 din Portugalia cu Sporting Braga. Fundașul român a deschis scorul în prima repriză, iar Claudiu Cheșeru a intrat în minutul 83. Victorie și pentru Radu Ștefan, titular pentru Lazio Roma, 3-1 în deplasare la Nice. Rezultate notabile din etapa a treia Europa League au fost AC Milan AEK Atena 0-0, Villarreal Slavia Praga 2-2, Everton Olympic Lyon 1-2 și Östersunds Athletic Bilbao 2-2. Amicalul echipei naționale de fotbal cu Turcia din 9 noiembrie se va juca la Cluj, anunță FRF. Nu pe Cluj Arena, ci pe stadionul lui CFR, Dr. Constantin Rădulescu. 5 zile mai târziu, la 14 noiembrie, se va disputa la București, pe Arena Națională, amicalul cu Olanda. Tricolorii vor juca următoarele meciuri oficiale în toamna anului viitor. Vă rog frumos să-mi permiteți să-l felicit pe Nicolae Dică, care a demonstrat aseară că e un antrenor în ordine. Sunteți pe cont propriu. Da, e bun, a făcut schimbările potrivite și a reușit să câștige acest meci de aseară, cum la fel a făcut schimbări inspirate și în meciul cu Lugano din Europa League și după o evoluție slabă a reușit în cele din urmă să obțină victoria. Felicitări, Nicolae Dică! Da, am urmărit cu sufletul la gură. Bine știu că tu... Cam tot ce s-a întâmplat în Europa League. A marcat Moții? A marcat Moții. Cu Moții n-ai emoții. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Get into my car.